zit van der Linde met het NOS-journaal. In India is het dodental als gevolg van het instorten van een hangbrug opgelopen naar tenminste 130. De brug stortte gisteren in het westen van het land. Op het moment van instorten stonden er minstens 400 mensen op de brug. Een onbekend aantal mensen is zwaar gewond. Onder de slachtoffers zijn ook veel kinderen. Ruim 10.000 mensen hebben het afgelopen kwartaal een eerste asielverzoek ingediend in Nederland. Het waren er 3600 meer dan het kwartaal ervoor, meldt het CBS. In 2020 en 2021 kwamen er minder asielzoekers naar ons land, voornamelijk vanwege de coronareisbeperkingen. Onder de aanvragers zijn Syriërs de grootste groep, gevolgd door Afghanen en Turken. Oekraïners komen nauwelijks voor in de cijfers, omdat zij geen asielaanvraag hoeven te doen. De verkozen Braziliaanse president Lula da Silva heeft een eerste toespraak gegeven na zijn verkiezingswinst. Hij zegt de verdeeldheid in het land tegen te willen gaan. En ook belooft hij de honger in Brazilië te bestrijden en ontbossing van het Amazone-regenwoud tegen te gaan. Lula won de presidentsverkiezingen gisteren nipt van zittend president Bolsonaro. Hij heeft nog niet gereageerd op de uitslag. Bolsonaro kondigde eerder al aan dat hij een verlies niet zou accepteren. De regering in Congo legt de schuld van het drama rond een popconcert bij de organisatoren. Tijdens het optreden van een beroemde Afrikaanse popster in een stadion kwamen zeker 11 mensen om het leven. Ze werden in de menigte verdrukt. Het stadion is gebouwd op ongeveer 80.000 bezoekers, maar bij het concert waren veel meer mensen aanwezig. Zij zouden in paniek zijn geraakt. Hoe dat kwam is niet helemaal duidelijk. De organisatie heeft nog niet gereageerd. Het weer. Op sommige plaatsen begint de dag met mistbanken. Later op de ochtend wisselen zon en wolken zich af. Vandaag kan er lokaal een bui vallen, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. Het wordt 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. Vandaag komt de Quote 500 uit, een lijst met de 500 meest vermogende mensen van Nederland. Het contrast met de rest van Nederland is behoorlijk groot. Waar moet jij van rondkomen, zo iedere maand? €950. Dat is een uitkering. Dat is het sociale uitkering. Opvallend in het huis van Maaike en Dennis zijn de stapeltjes geld. Het ligt eigenlijk op meerdere plekken in het huis. Ligt er meestal wel geld. Waar ik nu ergens weer tegenaan zie, dat de belasting omhoog gaat van de energierekening. Die gaat volgend jaar omhoog en dat kan ik, daar heb ik buikpijn van. Om mijn onderbewustzijn een teken te geven van hey, don't worry about money. Er is echt genoeg. Anna Pleizier. Goedemorgen, dit is Vroeg van maandag 31 oktober. Het is de dag waarop de Quote 500 uitkomt. En in een tijd waarin een aanzienlijk deel van Nederland moeite heeft om rond te komen, is er dus ook een groep die maar rijker en rijker wordt. Hoe zit het met de verdeling van de welvaart in Nederland? Doet Nederland het nou juist goed of slecht qua economische gelijkheid en kansen? Ik ga erover praten met econoom Esra Bakker. Als docentonderzoeker is hij verbonden aan de HVA. Goedemorgen. Goedemorgen. Hi. Ja, u bent hier in de studio. We hebben afgesproken om jij en je te zeggen. Ja. Je bent hier in de studio. Super fijn dat je hier 's morgens vroeg aanwezig wil zijn. Naast dat je docent bent, beheer je ook de website Economische Zaken en zo. Met welk idee ben je ermee begonnen? Nou, het was coronatijd. Ja. Ik werkte veel thuis. Ik had net het boek van Piketty. Het tweede boek van Piketty was net uit. Zeg maar. En 5 jaar daarvoor was dat eerste verschenen, Kapitaal in de 21st Century. En nou was het Capital and Ideology, zeg maar. En daar stonden weer zoveel interessante gegevens in dat ik dacht, nou, ik ga dat eens in een website zetten. En nou, van het een is het ander gekomen. Uiteindelijk werd het ook een lessenserie met mijn collega Gert de Jong. Naar keuze kunnen studenten bij ons in jaar 4 van de opleiding Finance and Control zich verdiepen in ethiek en ongelijkheid. En dan houden we ons hiermee bezig. Ja, dus eigenlijk was het, je zit thuis, er komt heel veel nieuwe informatie naar je toe en je denkt, ik moet hier iets mee, meer dan alleen het lesgeven. Ik ga er ook een website van maken dat het een soort naslagwerk is. Je daar alles ook terug kan vinden. Ja, in hoeverre zegt wie er in de lijst van 500 mensen, ja, rijkste mensen in Nederland staat, iets over de staat van de Nederlandse economie? Nou, kijk, De allernieuwste Quote 500 top 10 heb ik nog niet gezien. Die moet ergens vanmiddag uitkomen, ja, als klopt. Ik het goed heb. Die hebben we nog niet gezien, ja. Nee. Dus ik heb er even naar gekeken. Dan staat bovenaan gewoon Heineken. En dan de Erve, Volkert, Wessel. En alleen dan zie je opeens Atjen verschijnen. Ja? En dan ja, dat is ja, echt de internet-economie, ja. Ja, zeg maar. Ja. Het is een soort betaalverkeer, een moderne manier van... Ja. Ja, eigenlijk je online betalingen doen. Die jongens hebben van die handige betalen algoritmes ontwikkeld. God mag weten hoe het precies zit. Maar ja, die zijn dan miljardair geworden. Nou, ja. Maar wat het verder zegt over de stand van de Nederlandse economie... Nou, daarvoor kijk ik liever gewoon naar de cijfertjes. En ook reden voor mij om die website te ontwikkelen. Van ja, Piketty, hij zou eigenlijk wat mij betreft de Nobelprijs eindelijk eens een keertje moeten krijgen. Want het was al, toen zijn eerste boek uitkwam. Hij zette vermogensongelijkheid op de kaart. En voor ons als Nederlanders was dat als het ware ook extra interessant. Want wij keken meer naar inkomen misschien. Dus wij keken altijd naar inkomen. Ja. En we hadden altijd zo'n halfbakken discussie. Oh, bestaat armoede wel in Nederland? Hè? En dan werd er dan plichtmatig over gediscussieerd. En dat was het dan wel weer. Maar vanaf het moment dat we naar... En het klopt ook wel dat de als je kijkt naar inkomensongelijkheid... Dan gaat het wel in Nederland. Ja, maar ja. Die quote 500... als die dus elk jaar steeds hoger en hoger wordt... ik denk dat er ook veel vermogen in zit... Ja. Dan is dat meer dat je zegt... nou, het is wel een kleine indicatie, je kan er wel iets in aflezen... maar uiteindelijk kan je daarvan niet iets zeggen... over de staat van de Nederlandse economie. Ja, ik denk het wel. We zullen wel merken als dat vandaag uitkomt. Ja. Dat zal waarschijnlijk gezegd worden, dat die top 500 weer beduidend rijker is geworden. Ja. Omdat, hoewel de aandelenkoersen zijn afgelopen jaar weer aardig gedaald. Dus nou, wie weet moet ik een slag om de arm houden. Maar in coronatijd zijn ze heel erg veel rijker geworden door al dat strooien met geld van de centrale banken. Dus dat krijg je dan. Nou, wie weet zullen ze dus dit jaar een stapje naar achter hebben gezet. Maar het grote plaatje is eigenlijk dat kijk, als je het gaat hebben over vermogensongelijkheid... maar sowieso ook inkomensongelijkheid... dan kijk je vaak naar de bovenste 10% van de samenleving. En dan is het steeds interessanter naarmate je hoger komt. Kijk je naar de bovenste 1%. En nog leuker wordt het als je naar de bovenste 0,1% gaat kijken. Want dan kom je in het terrein van de miljardairs... Ja. En inderdaad die quote 500 terecht. Nou, voor Nederland heb ik met die 0,1% niet direct dat percentage. Maar wereldwijd, moet je het zo zien, in het jaar 2000 hadden de topmiljardairs uit de Forbes 500 lijst. Dat is nog eventjes een graadje nog hoger. Even iets heftiger, ja. Bovenaan staat Elon Musk met bijna 200 miljard op dit moment. Het is maar, niet vergelijken met de quote 500. Die miljardairs die hadden bij elkaar iets van 1000 miljard in het jaar 2000. En inmiddels is dat 7000 miljard. Ja. Nou, hoeveel de wereldeconomie is gestegen hangt er dan ook vanaf. Maar je voelt op je klompen wel aan. Die is niet verzevenvoudigd al dus die tijd. Het zegt wel dus dat iets. Neemt enorm toe. Ja. Ja. We gaan er zo nog iets langer over hebben. Maar nog even ook voor de luisteraars. Voordat we verder gaan. Die kloof tussen arm en rijk. Is dat nou een natuurlijk fenomeen wat ons een beetje overkomt? Of is het een politieke keuze? Kijk, voor zover politiek überhaupt bewuste keuze maakt in deze tijd... Nou ja, goed, hè, daar twijfelen met z'n allen zo wel aan. Het is wel heel erg ad hoc en dergelijke. Maar de gevolgen zijn gewoon terug te voeren... begin jaren 80, het beleid van de liberalisering... ingezet door Reagan en Thatcher... maar eigenlijk ook überhaupt die hele globalisering. Ja? Met name ook het verdrag van Maastricht heeft enorme gevolgen gehad... voor het vrij kunnen stromen van kapitaal in de wereld. Heel, heel interessant eigenlijk. Van, de EU heeft daar ook zijn steentje aan bijgedragen. Maar als de Nederlandse politiek nou zegt van... de regering of het kabinet... van we gaan het echt radicaal anders doen... is dat dan een mogelijkheid? Of zeg je, ja, het heeft ook gewoon te maken met de globalisering... met wat Europa doet, wat de wereld doet. Dus we kunnen hier in Nederland misschien wel iets... maar we zijn ook een beetje... ja, het is ook een beetje een speelbal. Nou, nee hoor. Nee hoor. Überhaupt het woord radicaal anders. Dat, ja, god. Dat word ik al. Wishful thinking. Nou. Maar mochten zij dat echt zeggen. Even, laten we even het gedachte-experiment doen, laat ik het zo zeggen. Het zou wel kunnen dat je zegt. Die kloof kunnen we kan echt. Van alles. Ja. Er kan van alles. Ja, er is ook wat discussie over. Ja. Daar wil je misschien zo meteen nog even op terugkomen. Ja, zeker. Ja. Ja. Ja. Kan van alles. Ja, nou, dat is goed om te weten. Het is een beetje een combinatie van beide. Maar daar gaan we dit uur over hebben. En zit jij te luisteren en zeg je, nou, ik heb hier eigenlijk nu al vragen over aan econoom Ezra Bakker. Stel ze dan in de gratis NPO Radio 1-app. Vroeg. Met Anna Pleizier. Ja, laten we eens even bij het begin beginnen. Hoe zit het met die verschillen qua inkomensongelijkheid in Nederland? Wat bedoel je precies? Nou ja, hoe groot zijn de verschillen? Laat ik het zo zeggen. Want voordat we helemaal het verhaal ingaan, is het misschien goed om te zeggen, eerst even situatie in Nederland. Hoe is de situatie in Nederland? Hoe groot zijn die verschillen? Nou, als het gaat om inkomen. Kijk, het leuke is, hè, als het gaat om inkomensongelijkheid, dan kan ieder trouwens het zelf ook heel goed nagaan. Via mijn website kan je heel makkelijk naar de World Inequality Index gaan. Die hebben een prachtige kaart. Dat is het team van Piketty die dat heeft gemaakt. En dan kan je heel mooi scrollen en kan je heel goed kijken van hoe zit het nou met de bovenste 10%, 1% en, heel interessant, de onderste 50%. Ja. Ja. Want heel vaak gaat het al over die bovenste 1%, dat die al maar rijker wordt en dergelijke. Maar de vraag is natuurlijk, ten koste van welk deel van de bevolking is dat nou eigenlijk? Nou, goed. Dus wat blijkt nou? Eigenlijk zou je kunnen zeggen, nou, de onderste 50% die in Nederland qua inkomen krijgen die iets van 22% van het totale inkomen in een jaar. En in een land als de Verenigde Staten, waar ongelijkheid toch verder is voortgeschreden, krijgen mensen slechts 13%. Ja. Dat is bijna de helft minder. De onderste 50% van de bevolking van de Verenigde Staten. Hè? Ooit, begin jaren 70, was dat in de VS nog 20%. Ja? Dus ik ben altijd ook als docent meer van de extreme voorbeelden. Daar kan je dat goed in zien. Nou, in Nederland is dat niet zo erg gelopen, zeg maar. Alleen, nou vraag jij je misschien af, goh, hoe zit het nou dan met de vermogensverdeling? Ja, dat was inderdaad mijn volgende vraag. Zit dat inderdaad in vermogen of in inkomen? Dus dit is even leuk toch om te weten, hè? Nou, kijk, er is een enorme discussie over ontstaan. Want de OESO, die kwam op een gegeven moment. OESO, kun je even uitleggen wat dat is? De vereniging van hele rij, zeg maar de westerse landen plus Japan, zeg maar. Okay. Ja, zo even. Die kwamen opeens met cijfers aanzetten. Waaruit bleek dat Nederland wel een hele leuke inkomensverdeling had. Ja, bijvoorbeeld de bovenste 10%, die kreeg dan bijna 30%. Nou, dat is op zich best wel aardig. Want in de VS krijgt de bovenste 10% 45% van het nationaal inkomen. Dus dan kan je zeggen, oh, wij Nederlanders doen het toch maar heel mooi en heel goed. Hè? Maar kijk je vervolgens naar de vermogensverdeling, dan kwam de OESO met een behoorlijke klapper aan dat wij eigenlijk tot de hoogste behoorden. Qua ongelijkheid. Qua vermogensongelijkheid dan? Qua vermogensongelijkheid. Ja, ja? Dus alle vormen van bezit, beleggingen, eigen huis, ga allemaal zo maar door. Nou, en dan had Nederland, de bovenste 10%, had 60%. Terwijl bijvoorbeeld een land als Frankrijk, nou, die zaten dan toch wat lager. Die zitten rond de 50%, zoals heel veel landen in de EU trouwens. Dus eigenlijk, als het gaat om Nederland, als je het hebt over die kloof tussen arm en rijk, zit dat vooral in vermogen. En dat is dus veel erger dan in landen als Amerika, wat wij toch altijd een beetje als voorbeeld. Nee, wacht even, niet Amerika. Hè? Een land als Frankrijk. Amerika die spant altijd weer de kroon. Oké, in alles. Het is wel opletten geblazen. Want in Amerika zie je gewoon echt die ontwikkeling van die in de jaren 80 ook eigenlijk met name daar in gang is gezet. Hè? Onder Ronald Reagan, zeg maar. Ja, daar heeft de bovenste 10% 74% van alle vermogen. Oh. Okay. En de bovenste 1% heeft in Amerika al 40%. Ja. Ja. En nou goed, maar even terug. In Nederland is er dus heel wat discussie over geweest. Kijk, het CBS zegt, nou die 60% van de bovenste 10%, dat klopt niet, want we rekenen, de pensioenen waren niet meegerekend. En Nederland heeft inderdaad een van de allerbeste pensioenstelsels ter wereld, samen met Denemarken en Duitsland de beste. Het idee is, jij spaart eigenlijk niet zelf voor je pensioen. Ja, dat wordt voor je geregeld. Wordt voor je belegd. En ja. In heel veel landen, nou, we hebben het dan niet eens over AOW. Hè? We hebben AOW en we hebben pensioenen. Hè? Wij maken nog onderscheid. Nou, heel veel landen hebben mensen vermogen nodig voor hun oude dag. Ja. Ja? Ook in Amerika moet het grootste deel moet gewoon gaan beleggen. Ja, moeten precies. Ze het zelf dus doen. Dan is het vermogen ook in dat opzicht belangrijk. Ja. En in Nederland zeg je, krijgen we al pensioen en AOW. Ja. Dus dan, en dat wordt voor je geregeld. Ja. Dus heb je minder baat bij dat vermogen voor de toekomst. Ja. Dus het CBS zegt, eigenlijk is het geen 60%, maar het is 48% als je die pensioenen meerekent. Want pensioen is toch van, ja, voor je oude dag, nou, dat is voor heel veel mensen goed geregeld. Maar nu eventjes, als je dan kijkt naar de 50%, ja, dan, dat is heel interessant. Al reken je de pensioenen mee, ja, kun je ook op mijn site kan je dat heel rustig nagaan. Maar het is gewoon van het CBS. Mm-hmm. Dan heeft de onderste 50% 7% van alle vermogen in Nederland. Ja? Als je de pensioenen meerekent. Dus als je die niet meerekent, dan kom je al helemaal niet ver. Dat komt met name omdat er een grote groep in Nederland is die heeft schulden. Die heeft negatief vermogen. Dus dan moet je ook al bijtellen. Dat is ook alweer heel apart. He, dus de onderste 10%, ja, die hebben helemaal geen aandeel in het vermogen. Die hebben eigenlijk een schuld aan de rest. Ja, ja, ik krijg een vraag binnen. We hebben natuurlijk heel veel over cijfers en de vergelijkingen van de landen. Maar iemand zegt, nog heel even terug naar de basis, of je nog heel veel uit kan leggen wat nou precies het verschil is tussen inkomensgelijkheid en vermogensgelijkheid. Zeg maar dat verschil tussen inkomen en vermogen. Nou inkomen even is, kijk, je inkomen is gewoon wat verdien je in de loop van het jaar. Kijk, je kan ook bijvoorbeeld zeggen van, nou, ik stop met werken, ik heb lekker een miljoen op de bank. Nou, dan heb jij dus nul inkomen over afgelopen jaar. Ja, ja. Maar dan heb je dus niet helemaal in de gaten van hoe onze economie ervoor staat. Dus je hebt inkomen is gewoon je salaris. En vermogen is je huis bijvoorbeeld als die afbetaald is. Of beleggingen, spaargeld. Ja, wat je erft misschien. Ja, maar wacht even. Je hebt dus ook andere vormen van inkomen dan arbeid. We zitten heel erg altijd op die arbeid. Ja, hard werken, dan word je rijk en dan kom je er. Nou ja, dat is nou de discussie of werken wel loont, zeg maar. Maar in de les zeg ik altijd, het is loon, rente, huur, pacht, winst. Dat zijn de manieren om inkomen te verwerven. Ja, dus als het gaat om het verwerven van, je hebt zeg maar het verwerven van inkomen vanuit je salaris. Ja. Maar je kan ook inkomen verwerven vanuit je vermogen. Doordat je rente erover krijgt, doordat je dividend over aandelen krijgt, doordat je gewoon winst hebt uit je onderneming, of de winst deelt van een andere onderneming, wat ook weer in de dividend zit. Nou, het dividend is een vorm van winst. Ja, en als ik het goed begrijp, is dat dus de huren natuurlijk. Ja? Voor het inkomen uit salaris, dat is redelijk goed verdeeld. Maar als we kijken naar het inkomen uit zeg maar dat vermogen, dan is daar een nogal een scheef groei ontstaan. Nou ja, het überhaupt. Die cijfers zijn al. Die veroorzaken, dat is al heel gezond. Die veroorzaken al een discussie van wat is nou aan de hand? In elk geval. Wat ik nog vergeten ben te zeggen is die onderste 50%. Kijk, dat vond ik het fraaie van Piketty. Van, die heeft cijfers die gaan tot de Franse Revolutie terug. Voor Frankrijk. Want die hebben dan een hele goede administratie. Daar kan je al heel veel dingen uit aflezen. Heel veel landen kan dat allemaal niet zomaar. Dan moet je weer allerlei aannames doen. Maar van de afgelopen 100 jaar kan je al heel wat dingen zien, zeg maar. Nou, en wat ik heel stuitend vond, is dat de onderste 50% eigenlijk, meer dan 100 jaar lang niet verder komt dan 2% van alle bezit. Ja? Dat is best wel stuitend. Ja, ja? Ja. En nou, tegenwoordig mag je al blij zijn als het bij de 7%, 8% zit. En voor de Verenigde Staten vrees ik het ergste. Ik kon dat zo snel niet vinden, maar ik denk het zal iets van 4% of iets van 3% zijn. Ja? Hebben we het überhaupt over hoe het met de hele wereld gesteld is en de vermogensverdeling? Dat is al helemaal een ander punt. Ja? Maar goed, Maar even een stapje terug. Ik hoop dat de luisteraarsvraag hiermee wel beantwoord is. Ja, ik hoop het wel. Ja, ik denk het ook wel. Ja, want als we even kijken naar die kloof waar we het even over hadden. Misschien kunnen we vanuit sociaal perspectief zeggen, nou, dat is mooi als die wat meer gedicht wordt. Hè, als die onderste 50% en die bovenste 50% of nou, het bovenste topje, dat iets dichter bij elkaar komt. Of dat die belasting van dat vermogen eerlijker wordt verdeeld. Maar is dat ook, zeg maar, economisch gezien wenselijk? Nou, kijk, sowieso, met name die bovenste 10% en vooral die bovenste 1%, dat stijgt allemaal. Ja? En de bovenste 0,1% ook. Die onderste 50% die gaat niet heel erg achteruit. Ja? Dat gaat nog wel, althans niet in de VS, hè? Maar hier in Europa, zeg maar, dan gaat dat nog wel. Maar degene, en dat merk je trouwens ook aan van alles en nog wat in onze samenleving, dat het middenstuk, waar we het dus niet over hebben, zeg maar, ja, wat we vaak de middeninkomens noemen, en helemaal op dit moment wat, zeg maar, de lagere middeninkomens, die komen steeds meer in de moeilijkheden. Ja? Die vangen als het ware de klappen op, zeg maar. Eigenlijk is wereldwijd bijvoorbeeld de armoede sinds de jaren 90 afgenomen. Als je naar de onderste 50% kijkt, laat ik het even daarop houden. Ja, anders vliegen de percentages hier om de oren. Ja. Maar met name in het midden vallen enorme klappen. Ja? In sommige landen heel erg hard. Ja? Nou, dat is één ding, maar daarmee is je vraag nog niet beantwoord. Van, is het erg? Nou, ja. Ik word sowieso al helemaal niet goed van Elon Musk de hele tijd in het nieuws. Nou, hoe komt dat nou? Ja, dit soort mensen, ja, in dit geval de hele rijk en zo, maar het is niet voor niets. Ze hebben gewoon enorm veel economische macht. Ze kunnen van alles en nog wat. Dus het grote verschil is, als je zo'n kleine groep hebt, die relatief kleine groep, hè? Kijk, natuurlijk, hij hoort bij de elite en dergelijke, maar laten we het even simpelweg de bovenste 1% hebben. Ja, die bepaalt wel van alles en nog wat wij doen, wat wij ondernemen als samenleving. Elon Musk is weer een prachtig voorbeeld. Ja, dat is een Amerikaans voorbeeld. En dat is in Nederland is ook het geval. Dus de mensen met het meeste geld, die hebben ook de meeste macht. Ja, in Nederland hebben wij wat democratische structuren dan in de VS. Maar daar gaat het natuurlijk ook om. Ja? Zo'n man als Musk die wil dan opeens naar Mars. Terwijl ik zeg, nou ga eens wat onderzoek doen naar de oceanen of het bewoonbaar maken van woestijnen. Nee hoor, dan moet weer naar Mars en zo. Nou, even naar Nederland terug. Ajax, gaat die voorlopig de Europa Cup nog wel eens een keertje winnen? Nou, we zaten dan dichtbij, maar Real Madrid heeft hem net voor de 14e keer gewonnen. Het is een beetje een populistisch voorbeeld, maar je ziet het wel heel concreet. Gewoon, waar geld, daar gaat dus heel veel geld naartoe. Ja? Het gaat naar kunstobjecten, dus dit, en het gaat. Waar we het in Nederland vooral aan merken is, heel veel geld komt in vastgoed terecht. Ja? En dat merkt, nou, met name jouw generatie helemaal. Ik ben aan de woningmarkt. En dat is werkbaar een drama wat er gebeurt. En daar merk je heel erg aan van, hier gaan dingen echt helemaal verkeerd. Er zijn mensen die hebben als het ware geld over. Nou, wat ga jij doen? Ja. Ja. Consumeren, ja, wat moet je op een gegeven moment als je, ja, god, wat geld over hebt. Dus tegenwoordig wordt het ook steeds populairder. Dan koop je een tweede huis, zeg maar, en dan ga je dat verhuren. En in Amsterdam is dat al snel €2000 per maand, wat er dan gevraagd wordt. Ja. Nou, dan krijg je dus van mensen die eigenlijk een woning willen en die kunnen hem niet kopen, dan moeten ze vervolgens in zo'n woning gaan zitten en betalen ze €2000 huur per maand. Ja, kortom, als je vermogen hebt, ofwel omdat je dat zelf hebt opgebouwd met je ouders, misschien vroeger een aandelenportefeuille hebben meegegeven, of je ouders die hebben vermogen, dan kan je er wel tussen komen. En heb je dat niet, want heb je alleen maar inkomen en heb je geen jubelton of ander vermogen meegekregen, dan kom je daar eigenlijk niet tussen. Dus dan zie je ook een beetje het verschil tussen vermogen en inkomen. Ja, er niet tussen komen is punt 2. In Nederland kom je nog wel eens ergens tussen. We hebben best wel mogelijkheden. Hè? Dus dat, zo wil ik dat ook niet positioneren. Maar ik wil alleen maar zeggen, als je geld hebt, heel veel geld hebt in handen van een kleine groep, ja, dan heeft dat allerlei invloeden. En sommige kun je ook niet zo goed zien. Dus op de woningmarkt zijn we het nu opeens heel erg goed gaan zien. Let trouwens ook op hoe achterloos ik het woord €2000 per maand gebruik. Dat gebruikten wij 2 jaar geleden helemaal niet, dat getal. Daar ging het eerder nog over, nou, 1200, 1300. Ja. Het is al 2000 geworden. Oké. Maar neem nou wie de zeggenschap heeft over bedrijven en wat bedrijven doen. Wie bezit eigenlijk de aandelen? Nou, Ik kon het helaas niet vinden voor Nederland, maar het FD heeft hier onderzoek naar gedaan. Maar ik kan het helaas even niet vinden. Maar voor Amerika kon ik het wel vinden. Nou, daar gaan we. Ja. Alle beursgenoteerde ondernemingen in Amerika. Ja, de bovenste 10% heeft daar 85% van in handen. En de bovenste 1% heeft 55% in handen. Van alle beursgenoteerde aandelen. Ja, dat is natuurlijk vreselijk. Ja. Ja? En hoe dat ons beïnvloedt. Ja, nou, dat eigenlijk komen we daar steeds meer achter. Van hoe werkt dat nou eigenlijk? Ja, we ontdekken dat steeds meer. Nou, en als we heel even nog naar Nederland kijken, want we vliegen al helemaal door de tijd heen. We hebben nog heel veel te bespreken. Maar als we even kijken naar beleid in Nederland, als het gaat om die economische gelijkheid. Kan je dan al een verschil zien tussen bijvoorbeeld de tijd dat Balkenende er zat en de tijd dat Rutte er nu zit? Is dat een periode waarin je daar al iets over kan zeggen? Balkenende. Dat is wel echt een echo bijna uit het ver verleden. Nou, ik laat Balkenende even met rust. Als we kijken naar de afgelopen, naar de periode Rutte, ja, dan zie je dus met name dat er hele rare dingen zijn gebeurd op de woningmarkt. En men heeft eigenlijk niets gedaan. Men heeft eigenlijk verzuimd. Hè? En ook met name zijn het de VVD en het CDA geweest. Die lieten alles maar een beetje voor wat het was. Men heeft een beetje lopen sleutelen aan die hypotheekrenteaftrek. Die wordt dus heel langzaam afgebouwd. Op zich mooi, want het gebeurt tenminste. Zo positief wil ik er ook nog wel over zijn. Maar men heeft wel alle sociale huurwoningen zo even verkocht. Ja. Zeggen. Maar er zijn er bijna 200.000 verdwenen. Ja? Een minister als Stef Blok zegt vol trots op het eind van zijn ministerschap voor volkshuisvesting. Die heeft op eigen houtje het hele ministerie opgeheven. Ik dacht, ik stond erbij, ik keek ernaar. De PvdA zat in de regering. Jan Schever is toch wel een van mijn helden, als jou dat wat zegt. Ja, in gelul kan je niet wonen. Ja, in gelul, maar dat is echt. In de jaren 80 was er hogende woningnood, krakers wat er niet. En hij staat symbool voor het enorm gaan bouwen, dat mensen betaalbaar konden wonen. En notabene, terwijl de PvdA in de regering zat, is de hele boel afgebroken. Zeg maar, door de VVD, ja. Met ook keurige instemming in de Eerste Kamer van de SGP en de ChristenUnie en ik. Ja, en D66. Daar stonden we allemaal maar bij. Ja, nou, dat is hoe ik op de periode Rutte terugkijk. Maar alleen ondertussen kwamen er hele goede dingen op tafel. Panama Papers, nog meer papers. En het werd steeds duidelijker ook dat die geldstromen, hè, dus zaken als belastingontwijking, laat staan belastingontduiking, ja, dat die een veel grotere rol speelden in de wereld dan we dachten. Dus we stonden erbij en we keken ernaar en nu zien we wat voor effect dat heeft gehad. Nou, we gaan het straks nog meer hebben over de politieke oplossingen voor ongelijkheid en of die er snel gaan komen. Zit je te luisteren en heb je vragen? Stel ze dan in de gratis NPO Radio 1 app. Tijd voor muziek dan. Dit is Anne Peebles. rustig muziek. We zijn live. En dit was I Feel Like Breaking Up Somebody's Home van Ann Peebles. En ik ben hier live met Ezra Bakker. Die is econoom en verbonden aan de HVA, dat is de Hogeschool in Amsterdam. En we hebben een aantal vragen binnengekregen. Vroege vragen. We hebben weer een vraag binnengekregen van Diana Kort. Dat krijgen we bijna elke morgen. Bedankt Diana, je vraag is altijd heel goed. Maar de vraag is wel of we hier al antwoord op hebben. Want Diana vraagt welke trends zie je waarschijnlijk terug in de quote 500. Ik kan me voorstellen dat vastgoed wellicht gedaald is. En andere deelnemers uit andere onderdelen van de economie gestegen zijn. Ezra, kan je daar wat over... Kan je er iets met die vraag? Zeker wel. Want hij is nog niet uit, zeiden we al. Ja, kijk, wat je gewoon gaat zien is... de beurzen zijn afgelopen jaar behoorlijk gedaald, zeg maar. Dus dat ga je gewoon zien. Dus ik krijg allemaal verhalen van hoe spectaculair dit of dat wel niet is afgenomen bij bepaalde mensen. Hadden we het net al over. Terwijl het jaar daarvoor was het juist het omgekeerde. Want die waren die beurzen maar doorgestegen, zeg maar. Ja, ja, dan heb je... Ook nog, even kijken. Ik ben het even kwijt. Ja, de vraag was eigenlijk, wat is de verwachting? Oh, de vastgoed versus andere onderdelen van de economie. Nou, het vastgoed, dat duurt nog wel even. Want daar is nu pas een soort omslag gaande. Hè, omdat die rentes aan het stijgen zijn. Dus eigenlijk is in Nederland zijn tot nu toe de prijzen van woningen alleen maar gestegen. Het is alleen maar erger geworden. En nu is dat dan tot stilstand gekomen. Ja, maar dat is nog maar zo vers. Ja, dus ik denk dat je dat nog niet echt zal zien. Dus vooral de beurs eigenlijk. Ja, maar wat je al voortdurend zal krijgen... is van die onverwachte nieuwkomers of stijgers... even simpel gezegd uit de internet-economie. Ja, die krijg je ertussen. Ja? Ja. Dus dat is een beetje de verwachting. Dat we ook dus eigenlijk onverwachte mensen... of mensen die opeens heel snel gestegen zijn... niet alleen maar de Heineken's van deze wereld. Daar wil ik nog wel één ding over zeggen. Want ik heb net gezegd bijvoorbeeld van aandelen... van beursgenoteerde ondernemingen. Nou, dat is in handen dus van eigenlijk maar een hele kleine club. Voor Nederland had ik de cijfers even niet. Maar als je dus... Adyen hadden we het net over. Ja, maar heel vaak... Het cashje op het moment dat jij een bedrijf naar de beurs brengt... met name die nieuwe ondernemingen... Hè, daar zit vaak allemaal geld achter. Wie kunnen daarin investeren? Ja? Ik weet Mabel Wisse-Smit, als je dat nog wat zegt. Van Oranje Nassau. Die had bijvoorbeeld heel veel aandelen, geloof ik, in Uber. En dat soort... Ja, heel vroeg ingekocht, hè? Ja, maar dat bedoel ik. Maar de toegang daartoe, dat is dat. En Uber is verder een ontzettend agressieve partij. Taxichauffeurs in Nederland weten hier alles van. Ze hebben alles geprobeerd om die markt te ondermijnen. Maar je moet dus ook vermogen hebben om dus die aandelen daar te kunnen kopen. Ja. En vaak wat je dus ziet bij Wisse-Smit... is dat zij vroeg is ingestapt op bepaalde markten... en daar nu heel veel winst op heeft gehaald. Tientallen miljoenen winst. Maar dat heel veel mensen kunnen überhaupt aan het begin die aandelen al niet kopen. Nee. Maar wij merken dat weer ook aan de... dan krijg je van die bedrijven. Dat is op zich allemaal heel erg aardig. Maar hoe er nou eigenlijk precies aan verdiend wordt en dergelijke. En wie er nou eigenlijk krijgt en wat er... Nou, ga zo maar door. Ja. Eduard vraagt nog, is een vlaktax niet een oplossing... op iedere vorm van inkomen? Dus eerst even, kan je uitleggen wat een vlaktax is? Nou, sowieso... Proportionele belasting, zo noem ik het liever, zeg maar. Dat betekent gewoon één belastingtarief. Maar Eduard bedoelt dat waarschijnlijk niet. Hij zegt erbij op alle vormen van inkomen. Ja. Nou, op zich, dat is een enorme klus. Ja? Het moet wel gebeuren. Ja? Van iets in die richting. Want momenteel betalen we over arbeid... uiteindelijk 49,5% belasting. Vroeger was dat trouwens veel hoger. Ja, maar heb jij bijvoorbeeld geld verdiend met aandelen? Huur? Ja, nou, huur is helemaal lachen. Want als jij dus een tweede woning hebt... dan betaal je daar helemaal geen belasting over. Helemaal niks. Ja? Dus dan wordt het helemaal alle gekheid op een stokje. Dus je koopt een woning, je verhuurt er voor €2000... je betaalt er helemaal geen belasting over. Dus als je dat inderdaad, die vlaktax over alle vormen van inkomen... dus ook over huur... Dan is dat wel een idee. Maar als het alleen over inkomen of uit salaris gaat... dan... Niet. Kijk, progressieve belasting, dus het hele principe van dat sterkste schouders, zwaarste lasten dragen, het idee daarvan is een 20e eeuws iets. Ja, vol enthousiasme eigenlijk na de Tweede Wereldoorlog echt extra in gang gezet. Ja, nou, daar was men aanvankelijk heel erg tevreden over. Ja, heeft ook enorm goede effecten gehad. Alleen dat liep dan vast in de jaren 70... in een periode van de stagnatie van de economie. Nou, en toen is men dus weer gaan sleutelen en steeds meer die belasting omlaag gaan doen. Alleen we zijn vervolgens weer in een race naar beneden terechtgekomen. Maar neem nou onze vriend Max Verstappen. Die zal wel niet in de quote 500 staan. Ja. Omdat hij in Monaco woont. Maar ik weet niet hoe de quote dat doet. Maar hè, van, we juichen allemaal toe. Maar ja, die zit dus aan de vlaktax in Monaco. Ja. Ja? Ja. En verder hebben we trouwens ook nog landen kan je lekker gaan zitten en heb je helemaal geen tax meer, hè? Ja, vreselijk. Nou, we gaan zo nog even er iets dieper op in hoe het nou kan dat je door heel hard werken en je salaris niet meer heel rijk kan worden, maar dat je vooral heel rijk wordt van vermogen hebben en daar geld uit verdienen. En zit je te luisteren en heb je vragen voor econoom Ezra Bakker, stel ze dan in de gratis NPO Radio 1-app. Luister ook de podcast van Vroeg. Elke dag vers te vinden in je NPO Radio 1-app. En even iets anders dan. Het is vandaag Halloween. Hoewel dat in Nederland niet zo groot gevierd wordt, maar ja, steeds groter elk jaar, leek het ons toch een goede reden om een toepasselijk plaatje te draaien. Dit is Ariana Grande met Dangerous Woman. Don't need permission. Made my decision to test my limits. 'Cause it's my business, God is my witness. Stop what I finished. Don't need no holder, taking control of this kind of moment. I'm locked and loaded, completely focused. My mind is open. All that you got's gonna skin on my neck. Don't you stop, boy. Something about I'm bulletproofing, know what I'm doing. The way we're moving, like introducing us to a new thing. I wanna save it for later. The taste of flavor, 'cause I'm a taker, 'cause I'm a giver. It's only nature, I live for danger. All that you got, skin to skin, oh my God. Dit was Dangerous Woman van Ariana Grande. Vroeg. Met Anna. Anna Pleizier. Ja, ik praat met econoom Ezra Bakker. En ik wil het even over de politiek hebben. Want zouden we als land... Wat zouden we als land er eigenlijk aan kunnen doen om de rijken en de armen wat meer naar elkaar toe te brengen? Politiek gezien dan. Ja, nou... He, men heeft in elk geval de ambitie om iets aan die belastingen te doen. Ja? Hoewel het woord onderste 50% nooit valt. Ik denk dat dat heel goed zou zijn om daar eens wat meer op te letten. Maar men is wel bezig geweest om het minimumloon te verhogen. Nou, dat is tenminste iets, zeg maar. Even pikant detail. Het minimumloon in Amerika was in de jaren 60 het hoogste van allemaal. Ja? Oh. Veel hoger. Ja, dus daar is iets gebeurd. Kom ik zo op terug waarom dat nu zoveel slechter is, zeg maar. Ja? Nou, men wil het belastingstelsel veranderen. Dus men is ook bijvoorbeeld bezig, hoe belasten we inkomen uit vermogen? Dat schijnt vreselijk te zijn om dat uit te zoeken. Staatssecretaris Van Rij zegt dan ook van... Er mag vooral niet nog een aparte administratieve handeling bijkomen. Oh, nou, erg hoor. Hè? Van, oh, iemand heeft extra veel verdiend. En oh, hij mag geen extra administratieve handeling hebben. Nou, anyway. Ik snap het aan de andere kant ook wel. Daar hebben ze mensen voor, toch, zou je denken? Ja, nee, maar dat is zo heel vaak. Ja, belastingdiensten overbelast en bla, bla, bla. Ja, dan denk ik, ja, de hele overheid. Er zijn zoveel... Nou, goed, ik zeg daar verder eventjes niets over. Maar... het woord vermogensbelasting, en met name linkse partijen roepen er ook om... dat maakt het in elk geval wel makkelijker als je gewoon... met linkse partijen hebben het over GroenLinks, PvdA... over 1% wanneer je meer dan een miljoen vermogen hebt. Dat soort dingen, nou, dat zou op zich helemaal niet zo raar zijn. Ja? Persoonlijk zie ik nog meer in andere zaken. Ja? Helemaal als je het over de huizenmarkt hebt... Nou, overheid heeft iets fantastisch gedaan. Anderhalf jaar terug heeft men gezegd... mensen die een tweede woning kopen, of de tiende of de duizendste woning... ja, hoe heet die? Prins Bernhard Junior, zeg maar. Ja, die heeft er 600 inmiddels. Ja. Ja, maar die betalen 8% overdrachtsbelasting. Dat heeft er wel voor gezorgd dat de helft minder woningen gekocht wordt door beleggers. En dat was ook hard nodig, want in de grote steden werd 1 op de 3... woningen gekocht door beleggers. Die het dan weer vervolgens doodleuk, zoals ik al vertelde. Verhuren, zeg maar. Ja, dus dat precies. Vind ik goed. Maar die discussie over het belastingstelsel in het algemeen... sowieso bij CDA en VVD... nou, die hebben altijd op de rem daarover gestaan, zeg maar. Maar men is bezig. Ik heb niet het idee dat het heel erg opschiet. Ja. Dus er zijn wel een paar dingen veranderd. En je zegt, er zijn een aantal... als je kijkt naar die huizenmarkt, zijn er een paar regels die positief zijn. Ja. Maar over het algemeen gezien... heb je niet het idee dat er qua beleid heel veel... Nou ja, men wil wel wat, men discussieert erover, en maar... Men vindt het spannend om weer met dat belastingssysteem... om daar nog meer... Het zou helpen als mensen in hun stemgedrag... iets meer deze kant op zouden gaan als men dat zou willen. En, hoe komt het dat mensen... Want je zou eigenlijk, denk ik, VVD is heel lang de grootste partij. Ja, bizar. Dat is eigenlijk een partij die van oudsher er heel erg was voor de ondernemers. Mm-hmm. Een bepaalde niche. En nu zijn ze best wel een volkspartij geworden. Want heel veel mensen stemmen erop. Terwijl je eigenlijk zou kunnen zeggen... als je gewoon een gemiddeld inkomen hebt... is die partij niet per se de partij die jouw belangen behartigt. Hoe kan het dan toch dat zoveel mensen daarop stemmen? Nou, sowieso, zo geweldig is de VVD nou ook weer niet gegroeid. De andere partijen zijn meer kleiner geworden. Ja? En hoe dat komt, CDA, PvdA, is gewoon omdat ze hun achterban verwaarloosd hebben. Ja? En ik laat het CDA even met rust. Vooral de sociaal-democratische partijen, heeft Piketty het ook heel erg over, hebben... Die hebben eigenlijk hun achterban uit het oog verloren. In Amerika heb je dat ook heel mooi gezien bij de Democraten. Ja, allemaal mensen toch Trump destijds gingen stemmen. Inmiddels is dat weer een beetje hersteld. Maar dat vertrouwen is volstrekt verdwenen. En je hebt een enorm palet aan partijen gekregen. En waarom trekken ze dan naar een VVD toe? En niet naar meer een protestpartij als een SP bijvoorbeeld? Nou, men trekt eerder naar Forum van Democratie en naar PVV toe, zeg maar. En nou natuurlijk de boer-burgerbeweging. Ja, ja waarom? Omdat men het idee heeft dat... Zag de rechtse protestpartijen. Ja, maar dan moet je ook vaak kijken. Bijvoorbeeld, dan zie je weer Wilders roepen... dat de energietoeslag, die moet €500 worden. Ja, en op zich denk je, nou oké, socialistisch standpunt misschien. Alleen... voor iedereen. En dan denk ik, oh ja, maar dat is weer hetzelfde als Rutte. Die vindt ook altijd maar dat iedereen alles moet hebben en dat iedereen erop vooruit moet gaan en wat dan ook. Dus... Is het ook niet, heeft die bijdrage die we voor de energierekening krijgen er ook niet mee te maken dat ze dat aan iedereen geven omdat het moeilijker is om daar weer een soort toeslagenstelsel of systeem voor te maken dat de mensen die het nodig hebben het wel krijgen? Dat wordt dus steeds problematischer. Hè? Ja. Dat is dat ook problematisch? Of is dat een argument dat ze gebruiken om het zeg maar te sussen? Of zeg je dat is ook heel moeilijk? Nou, kijk, bewust sussen, daar ben ik niet van, zeg maar. Hè? Je moet gewoon oplossingen zien en je moet hier daar ook mee komen. Ik denk wel dat mensen die oplossingen bedenken, mensen zeg maar even uit de praktijk die verstand van zaken hebben, dat die op achterstand zijn gekomen de afgelopen jaren in de samenleving. Globalisering is een groot ding, maar het is natuurlijk wel van invloed, al die grote organisaties. Maar onze democratie heeft zich niet verder ontwikkeld. En dan heb ik niet alleen over democratie met hoe wij stemmen. Het is best wel vreemd namelijk hoe wij dat doen. Ja? Geef je stem af. Je hebt af en toe geen flauw benul. Wat is nou D66 in dit beleid? Wat is nou VVD? Wat is nou ChristenUnie? Ja? Want men sluit weer een akkoord en dan zijn we weer klaar. Dus daar zou je eigenlijk alles wat mee moeten doen. Maar ook allerlei inspraken dergelijke, ook bij bedrijven zelf, überhaupt grote organisaties. Daar mag wel wat aan gebeuren. En hiermee snij ik ook een heel groot taboe aan. Namelijk, ook in het bedrijfsleven, kapitaalverschaffers zouden niet de enigen moeten zijn die over de benoemingen van raad van bestuur gaan. Ja, dus eigenlijk, als ik het even kort samenvat, is het de vraag of de huidige coalitie ertoe bereid is om dus echt die kloof te dichten. Op een aantal punten wel, maar ze kunnen daar radicaler in zijn. Kijk, in het coalitieakkoord wordt dan wel gesproken over het dichten van die loonkloof en in het onderwijs bijvoorbeeld. Dus het gaat er wel heel erg over, heb ik het idee. Het wordt genoemd. Ja. Maar als het puntje bij paaltje komt, zeg jij, kunnen ze veel meer doen? Nou, kijk, men heeft het heel erg ver laten komen. Dus dat men met name mensen als politieagenten, onderwijzers, noem allemaal maar op, enorm in de problemen zijn geraakt. Niet alleen omdat ze geen woningen meer kunnen kopen, maar om allerlei redenen. Ja, ook managementcultuur. Hè, dat heeft er ook zeker mee te maken met inspraak. Nou, en nou probeert men. Alleen men zit de hele tijd maar ad hoc te repareren en dergelijke. En dus gewoon, je moet veel structureler nadenken. Ondertussen, dus in plaats van pleisters plakken, meer kijken naar de kern van het probleem. Ja, nou kijk, die energietoeslag, dat is mijn doorn in het oog. Het is ook wel aandoenlijk opeens om te zien dat allemaal mensen die toeslag weg gaan geven. Het is uniek, hè? We leven in rare zaken. Opeens zie je overal oproepen en wat dan ook. De klimaatminister toch opgeroepen. Van, heb jij dat niet nodig, want je hebt nog een vast contract? Ja. Maar de hele discussie überhaupt, van hoe gaan we dit doen? Heel apart, ja? Was niet te doen. Maar is het ook niet goed? Want ik spreek ook even voor mezelf, maar ik denk ook voor heel veel mensen dat mijn energierekening gewoon enorm is gestegen. Nou, mag ik het even zo zeggen van, kijk, als je dan toch meer inkomen hebt, laat staan behoorlijk kapitaal hebt, mag je dan ook eens de klappen opvangen op het moment dat het minder gaat. Het lijkt mij dus logisch dat dan gebeurt. Hè? Dus, ja, maar dat gebeurt niet. Nou, dat gebeurt in elk geval veel te weinig, ja. Jan en allemaal moet dan opeens gecompenseerd worden. Dat is natuurlijk wel heel erg vreemd. Ja, ja. Maar goed, dus, er zijn heel veel mensen het over eens dat dit te gek wordt. Hè? Maar we hebben het nu dus over die portemonnee van de mensen. Hè, over inkomen en wat we daarvoor moeten afdragen. Maar wat is het maatschappelijk effect eigenlijk van een kloof als deze? Nou, kijk. Op het moment dat de basisbehoeften te duur worden, dan gaan mensen uiteindelijk toch de straat op. En dan krijg je enorme maatschappelijke onrust en krijg je revoluties en toestanden. Even heel simpel. De Russische revolutie is begonnen met de prijs van brood. Ja, de Arabische lente is begonnen ook met dergelijke dingen, van dat het niet meer betaalbaar was. Ja, Poetin speelt daar ook op dit moment een beetje mee. Dus die wakkert dat een beetje aan. Hè? Dus met name met die graantoestanden en dergelijke. En met energie, allemaal die basisdingen. Maar dat is dus een enorm risico en dat weet men. Ja. Dat is bekend, ja. Want dan daar moet je niet aankomen. Ja, we hebben het een aantal keer over Piketty gehad. En die heeft natuurlijk heel erg over, hè, dus ook dat inkomen vanuit vermogen belasten. Ook daarnaar kijken en niet alleen naar salaris kijken. Maar er is ook veel kritiek op zijn, op zijn denkbeelden geweest. Los van het manier waarop hij onderzoek heeft gedaan. Ook op de inhoud, namelijk je kan je ook afvragen wat andere economen ook wel zeggen. Als jij die creatieve productiviteitsverhogende impulsen uit de economie haalt. Ja. Ja, is het dan de vraag, je haalt eigenlijk, er zijn natuurlijk grote bedrijven die ook veel investeren in de samenleving, die investeren in de economie, ja, die dat ook nodig, ja, hebben. En als je uit die pot elke keer geld gaat halen, haal je dan niet die economische prikkel er een beetje uit? Goed. Ik zelf zou mezelf ook wat dat betreft als sociaal-liberaal zien, zeg maar. Hè? Dat klopt ook wel, maar ik moet toch een beetje glimlachen, omdat ik een historisch perspectief hierbij inmiddels, mede ook dankzij Piketty, in mijn achterhoofd heb. En kijk, het was zelfs zo, begin 19e eeuw, dacht men eigenlijk, nou, die enorme ongelijkheid, die toen dus, even voor de duidelijkheid, was toen veel erger dan nu. Hè, let wel, hè, het is wel verbeterd. Alleen, we dreigen weer naar vergelijkbare situaties te gaan. Maar de redenatie was dan, nou, maar mensen die niet heel hard hoeven te werken, die hebben ook tijd om de beschaving verder te ontwikkelen. Om lekker een klaversymbooltje te spelen, viooltje, boekje lezen, wat dan niet. Dus eigenlijk hebben we de beschaving aan hun te danken, aan de rijke mensen. Die gedachtegang kon je toen nog wel eens tegenkomen. Maar ook dat zij bijvoorbeeld dan armenhuizen openden of zeg maar zich maatschappelijk bezig hielden. Bedoel je dat? Of Nee. Ik bedoel het dus nog. Maar goed, dat was. Ik geef even een extreem voorbeeld van een gedachtegang van. Je had gewoon een elite nodig om de maatschappij vooruit te brengen. Nou, als je het hebt over economische prikkels, dat is natuurlijk niet alleen culturele prikkel en zo. Kijk, natuurlijk, er moet ondernemingslust zijn en dergelijke. Maar kijk je weer naar de extreme, dan zie je van dat concurrentie en dergelijke wordt juist minder. Naarmate steeds meer vermogen in handen van de kleine club doet. Wordt steeds minder. Het leukst blijft natuurlijk altijd als je even Monopoly speelt. En dan kom je er vanzelf al achter, zeg maar. Heel aardig is altijd gewoon te kijken naar bijvoorbeeld grote supermarkten. De Walmart in de VS, de hypermarchés in Frankrijk. Die hebben hele klassen van de middenstand uitgeroeid. En tegenwoordig zitten wij in het volgende niveau. Dat al die platforms, zoals Amazon, zoals bol.com. Dat die de neiging hebben om van alles naar zich toe te trekken. Dus eigenlijk als je de markt een beetje de gang laat gaan, wat we nu zien, dan krijg je een toplaag, echt een heel klein percentage, waar andere ondernemers eigenlijk niet meer mee kunnen concurreren, omdat zij zo bovenaan staan. Concurrentie neemt echt af. Dus je hoeft niet die bedrijven helemaal leeg te trekken, maar je zou wel kunnen zeggen, we belasten ze wel meer, om die. Dus het is niet per se zo dat als je hen belast, dat schadelijk is voor de economie. Ik sta helemaal te popelen. Ik moet namelijk ook aan beloning van topbestuurders denken. Hè. We hadden nog niet zo lang geleden hele discussie over topman van ING. Mocht het wel meer dan een miljoen zijn, want het is toch eigenlijk een staatsonderneming, dat geldschepping en bla bla bla bla bla. Ja. Maar ondertussen hebben wij bijvoorbeeld ASML staan bij ons op de beurs. Ja. Ooit was het van Philips. Vreselijke blunder om dat te verkopen. Nou, de topman daar. Hoeveel zal die krijgen? 25 miljoen per jaar? Dit verzin ik even. Maar in elk geval, het zijn hele hoge bedragen. Dit gaat nergens meer over, zeg maar. Hè? Nou, Piketty zegt ook, toen wij de inkomstenbelasting hebben verminderd in de westerse landen, toen gingen we, dus je had 70% in Nederland. In Zweden had je zelfs 95% voor de allerhoogste tarieven. Ja. Maar toen we dat allemaal zijn gaan verlagen, merk je dat eigenlijk de beloningen van topbestuurders zijn gestegen. Dus volgens hem was de prikkel om, want je betaalde toch al weinig belasting over, en die gingen nog meer omhoog. Ja. En, heel belangrijk, in Amerika hebben ze de macht van de vakbonden gebroken in de jaren 80. Ja? Dus als jij lid wordt van een vakbond, je kan niet zomaar lid worden van een vakbond. Je moet heel veel moeite doen om een vakbond op te richten. En dat gaat allemaal niet zomaar. Dus die tegenweer, dus democratie wederom, afgebroken. En dan zie je van, dan trekt men wel heel veel geld naar zich toe. Ja. Ja, we moeten even door, want we zijn bijna door onze tijd heen. En ik wil nog heel even hebben over een tv-programma dat recentelijk is verschenen. En dat gaat over die kloof, Sander en de Kloof. Dat heeft Sander Schimmelpenning gemaakt. En we gaan heel eventjes luisteren naar hoe hij zelf over zijn afkomst praat. Ben je rijk? En waarom wonen jullie in een kasteel? Die vragen hoor ik mijn hele leven al. Ja. Ik ben geboren met een deftige achternaam en een adellijke titel. En waarschijnlijk komt het daardoor dat ik al vroeg inzag dat niet iedereen in Nederland met gelijke kansen wordt geboren. Want of je in Nederland welvarend bent, wordt steeds meer bepaald door de plek waar je wiegje stond. En mijn eigen wieg, klopt, die stond nou precies op de juiste plek. Ja, Sander Schimmelpenning vertelt hier eigenlijk dat omdat zijn wieg op de juiste plek staat, omdat hij uit een rijke familie komt, dat hij daardoor eigenlijk veel meer voordelen in zijn leven heeft gehad. Dus de vraag is ook, speelt de plek van waar je wieg stond eigenlijk de grootste rol in hoe goed je het hebt in ons land? Nou, in ons land en in de Scandinavische landen hebben we allerlei mogelijkheden dat toch een minder grote rol speelt. Alleen het wordt wel steeds sterker. Hè? Je kent die verhalen over bijles op school wel en zo. Dus ja. Het is nog steeds goed toevinden in ons land. We hebben allemaal mogelijkheden. Maar dat programma, daar laten wij ook stukjes uit zien in de les, zeg maar. IJzersterke afleveringen heeft hij erin. Ik herinner me ook nog zo iemand die geld had verdiend met crypto's trouwens. Versus een vrachtwagenchauffeur. Ja, klopt. Vreselijk. Maar dat had hij hartstikke goed gedaan. Ja. En een gesprek over de erfenis met zijn ouders, dat staat mij nog heel erg goed bij. Hoe dat dan ging. Ja. En hij vond eigenlijk, jongens, moet het niet wat meer zijn, hè, wat er naar de samenleving gaat. Ja. We gaan nog heel even, want ik zie dat er heel veel vragen binnenkomen. Och, en we zijn bijna door onze tijd heen. Jammer. Dus ik wil nog heel even een paar vragen beantwoorden. Ja, we hadden ze net al heel eventjes besproken. Maar is het ook niet zo dat de middenklasse door de eeuwen heen altijd al, zeg maar, ja, de partij is geweest waar wat te halen valt, en dat het ook heel moeilijk is om daaruit te komen? Dat het heel moeilijk is om van middenklasser eigenlijk bovenklasser te worden? Vraag van Jan. Oh jee. Nou, nee. Eigenlijk moet je het zo zien. Het is niet helemaal nee hoor, Jan. Maar ik denk even meteen aan de middeleeuwen. Opkomst van de burgerij in de steden. Dat heeft een ontzettend goed effect gehad op van allerlei zaken. Dus die waren sterke burgerij. De Franse revolutie is eigenlijk door de middenklasse georganiseerd van toen. De gegoede burgerij. Die zeiden, wij willen inspraak. Daar komt dat echt heel erg vandaan. Hè? Dat we überhaupt allerlei goed ontwikkelde wetboeken hebben en dergelijke. Komt ook met name uit die tijd. Ja, het is alleen zo dat men met dat bezit, men was nog niet zo gewend om daaraan te denken. Hoe werkt het nou precies, de gevolgen van vermogen en dergelijke? Dus nee, ik zal zeker niet zeggen dat het altijd zo geweest was. Sterke burgers veranderen de samenleving. Ja, dat vind ik wel. Ja. En niet al die miljardairs. En is het een utopie dat we zeggen, we trekken het helemaal gelijk, we zorgen dat die kloof er niet is? Is dat de ideale wereld? Nee, dat is op zich een utopie. Alleen het woord gelijke kansen, dat wil ik gewoon niet meer horen. Laten we nou gewoon eens zorgen dat de basis goed is. Ik ben eigenlijk voor het verlagen van belasting, voor heel veel dingen, dat je gewoon je natje en je droogje, ook openbaar vervoer, dat goedkoop is, heel veel publieke voorzieningen, dat allemaal juist heel erg goed te doen is. En dat we dan een samenleving hebben, dan als je miljonair bent en je koopt een Ferrari, dat vaklui daar goed voor betaald worden. Niet gedwongen, geen pauze mogen nemen, zoals bij Jeff Bezos en zijn Amazon-imperium. Mensen mochten zelf niet plassen tussendoor. Dat soort werk. Nee, gewoon goede vaklui, goed betaald. Dat je denkt, oh, daar rijdt de Ferrari helemaal toppie. Ja, daar moeten we eigenlijk naartoe. Maar wel, we moeten met name die onderste 50%, daar moeten we gewoon echt eens wat meer werk van gaan maken. Ja, dus als je zegt, die basis, dus goed onderwijs, goed openbaar vervoer, gewoon de basisdingen van de samenleving, die moeten goed geregeld zijn. En als dat goed geregeld is, dan is het ook niet zo erg dat er ook mensen zijn die in Ferrari rijden en mensen die niet rijden. Ja, en mensen moeten meer te vertellen hebben. In medezeggenschapsraden, wat dan niet. En er moet heel veel geld weggehaald worden bij de bovenste 1%. Want die betalen ook veel te weinig belasting. Ja. Die men betaalt helemaal niet meer belasting. Mag men wel denken van wel, of roepen van wel. Maar uiteindelijk, als je gaat kijken waar belasting naar uitgegeven wordt, is heel lastig om dat allemaal voor helemaal algemeen te onderzoeken. Maar men betaalt over het algemeen niet meer belasting dan zeg maar Jan met de pet, hoor. Echt niet. Ja. En dan, dat is niet alleen maar al die belastingparadijzen en ga allemaal zomaar door. Nee, dus de vermogensbelastingvormen helpen daar enorm bij. Ja, dus de hele samenleving gelijk trekken, dat is niet mogelijk en dat hoeft ook niet. Maar laten we inderdaad gewoon kijken naar de basis en kijken of we dat beter kunnen doen. Nou, we zijn door onze tijd heen. Dankjewel, econoom Esra Bakker. Fijn dat jij je dag met ons wilde beginnen. Dit was Vroeg van maandag 31 oktober. Het programma kun je terugluisteren als podcast. En morgen zit Stefan Komduur weer voor je klaar met een nieuwe gast. En nu gaat jouw ochtend verder met Astrid Kersenboom en het NOS Radio 1-journaal.